او خپل د نجد معنا و ارتفاع وچت شي ته وای. د نجد خپل معنا و ورتواله. وهديناه النجدين. نجد یعنی اغلار توئی چی پورتوالی بانی وی. دا نجد مانا و العلو او جمع نجود رازی او دیو جنا باز علاقی دا عربو تا نجد وی دا دا تحام پا مقابل کر تحام خکتا علاقی توئی نجد پورتا علاقی توئی. دیو جنا د نجدان مانوا اتوریقان العالیان پور تا اوچت لاری. د نجدین نه مراد اغلار د خیر او د شر دا. الله دا دوار بیان کړي دی د پاره انبیاء علی السلام را لېګلی. انسان ته الله عقل ور کړي د عقل په قوت باندې د خیر او شر معلومی او بیا صرف په عقل اکتفا نه شوی بلکہ اللہ ہر دور کے انبیاء علیہ السلام و آسمانی کتابوں نے رانی گلی او دا انبیاء علیہ السلام و دا آسمانی کتابوں کو ذریعی دا خیر او دا شر دا لاری وضاحت کرے شوے. وحدیناہ النجدین او خودلی دی منگا دا تد و لاری چی دا دا خیر لار دا دا دا شر دا. یو مانا پا حدیناہ النجدین کی دا حضرت اکرمہ رحمہ اللہ ندام منقول وا چی ان نجدان نمراد اصدیان نی معشوم چی پیداشی نو قدرتی داغ پا ذہن کی دا مور دا شودور و دلو فطرتی علم اللہی خی. وحدیناہ النجدین او دا تا ملار سمکڑی دا مور داغا شودور و دلو دوارو طرف تا نجدین ندا حضرت اکرمہ رحمہ اللہ ندا مانام منقول وا او دا قول دا سید ابن مسیب او دا زحاک دے رحمہم اللہ. فلقت حمل عقبہ اقتحام وئی امام قرطبی وئی بغیر دلی دو نزان یوشیت ور غرزول اور حلمانی لیکلی اقتحام وئی پا شدت او سختی سر یوشی کی وردن نکیدن او عقبا دا غر پا منس کی اغا سخت لاری توئی اغا سخت لارا چی دا غر پا منس کی وی. اللہ وئی فلقت حمل عقبا دے ندے وردن نشوے و داخل شوے عقبا اغا سخت لاری دا غر تا. وما ادراک اوس شپ وک تعالرا اے مخاطب مل عقبہ چ عقبہ س شعر عقبہ پا غر کی سخت لاری توئی عقبہ پا غر کی سخت لاری لوئی چاغیل خطو کی تکلیف وی و دغه مردا غ سختی سره برداشت کی و دغه لار نہ جبل پلوار دیو ملک بل ملک تلاڑ شی او کله د دشمن نه بچاو ذریعہ جوړ شی نو عقبہ د غرغ سخت لاری توئی. لکه حدیث د مشکات شریف کې راغلی ابو الدرداء رضی الله عنه کور تراغه نخپل بیبی ورته وی ام الدرداء رضی الله عنها ما لک لا تطلب کما یطلب فلان ویرات ډیر مالونه نن لټه او غټی ان لک فلانه او فلانه ور سوره سوره مالونه او غټر او ته صرف د بچو پاغه قوت او رزق باندې اکتفا کې نہ صحابی اور توئی ماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چہ ان امامکم عقبتن کعودن وید اللہ حبیب فرمائل تاسو نمخلا د غر سخت لاری لا یجوز حل مسقلون دران پاغی پور کی دی نشی نو ویز خواہ گنم انا تخفف لتلک العقبہ چه دا اوسانا دا دغه سخت لارو دا پار میزان سپک کرے لکه اوسره دا غر سخت لارو دا تشتور نشید لے و تولے اولوی پندم پسر کی دی ناغورتوی دا اللہ حبیب فرمائیلی چه پدی لارو چه غلار دا زن کدن دا آغا دا قبر دا سوال جواب دا دا میدان دا محشر دا دا پولیس ورات دا درون بوجوال پدی نشی تیرے دے نو عقبا غا سخت لارو توئی. فلقت حمل عقبا نده وردن نشوه ده اغا سخت لاره ده غر تا پا آغی وروڑی دل نده وما ادراک مل عقبا او سشی پوه کتال ده چه صدا عقبا وز ده آغی تفسیر ذکر کئی اصل که لکه غر پا سخت لاره وردل وروڑی دل گرانوی ندارنگی احکام شرعیا چه پا آغی بانه بسره منزل مقصود تورسی آغی بانه عمل کول گران دی فق و رقبتن ازادول دو غلام دی فق قلاولو توی رقبا مراد تینا غلامو لکه پخواب غلامانو داغ غلامانو ازادول دیر لی اجر و ثواب دی فق و رقبتن ازادول دو غلام دی ازادول دو غلام دی او هغه نیکو اعمال والا جوړ شو هغه د ګناهونو پرې خودو والا جوړ شو نو دا غسټ د جهنم د اور نازاد شو فق رقبا آزادول د غلام دی دی او سټ دی د جهنم د اور نا یا آزادول او خلاصول دی دا غد قید نا او د غلام دا آزادول ډیر لوی اجر او ثواب دی دا سی او قیدی چې کافرانو نیسی دا غ خلاصول ډیر لوی اجر او ثواب دی لکه موجوده دور کی هر دور کی مسلمانان قیدیان د کافرو په قبضه کې راشي د دې اخلاصول لیر لوی اجر او ثواب ده او دې کې مفسرین او روایات را جمع کړیو چې پاغه کې د غلام د آزادول یو لوی فضیلت یو په اعمالو کې لوی عمل د غلام آزادول دی حدیث پاک کې راغلی حدیث دے دا مسند احمد عمر ابن عبس رضی اللہ تعالی عنہ ویچ نبی علیہ السلام فرمائی لی من بنا مسجدا لیذکر اللہ فیه بنا اللہ له بیتا فی الجنہ چاچی جماعت دے دا پارا جوڑ کچھ دے کی دا اللہ نم بیادو لشی قرآن دین احادیث دین ببیانو لشی یعنی دا اللہ دا رضا پا بنیادی جماعت جوڑ کو نو رب العالمین بدلا کور جوڑ کی پا جنت کی بنا اللہ لہو بیتن فی الجنہ ندا دی جماعت دی جوڑو للوی اجر ومن اعتق نفسا مسلمتا نو کانت فدیتوہ من جہنم او چاچی او مسلمان غلام ازاد کو نو دا بدد دا پار دا جہنم دا اور نفدیش ومن شاب شیبتا فی الاسلام کانت له نور یوم القیامه چاچه په اسلام کې خپل گیرا او سر سپین کو او ټول ژوندونه د اسلام د قانون نلان دې تیر کو او په اسلام کې بوډا شو نو د د پاره ورنا وی پرز د قیامت باندې پرز د قیامت بده د پاره سوی رڼا بوي دارنګ حدیث کې راغلی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی چاچ یو مؤمن غلام آزاد کو نو اللہ دا ہر اندام پا مقابلی دا آغا کی دا اندام دا اور نبازات کی نو علی بن الحسین رضی اللہ تعالی عنہ ناس دا دا نبی علیہ السلام نوسیو دا علی رضی اللہ عنہ نوسیو نو کلچ صحابی حدیث ذکر کئی ابو حریر رضی اللہ عنہ ناغتا وی انت سمعت هذا من ابی حریر اغبل راوی تا وی تا دا حدیث دا ابو حریر رضی اللہ عنہ ناوری دلے ناغورتا وی آو ناغسر غلام ناستو ولی یو نوکر ناستوی دو که زمان غفلانه غلام رو غوارا نوارتی وی اذهب فانت حر لوجه الله وی عزت دا اللہ دا رضا دا پار آزاده او ابن کثیر بکلی وی لزر درهم ورت پدی غلام چاور کول خو ورکڑه نو وچکل مسلو آوری دا چی دا غلام دا آزادو لدوم رلوی اجر و ثواب ده نو دور غلامان آزاد کر اتا سمخ کی جمعہ کی تیر شل چو ام المومنین نزی اللہ تعالی عنہا دخل قرآن خفا شوی و او بیا پس طریقی رضا کا نظر منلو جد سر بخبر نکو نو بے سل غلامان آزاد کریو داغی باوجود باغی سکول یعنی جڑل گئے نو دو غلام آزادول دیر لوی اجر و ثواب دے یو حدیث کی دام راغلی چو نبی علیہ السلام فرمائی د چا چې په اسلام کې درې بچی پیدا شو او بیا مرشول د بلوغ نمخ کې مخ کې او د پاغي صبر وکړو الله به جنت تور دن کې او چا چې په اسلام کې ژوندون تیر کو تر دې چې بوډا شو نو د پاره ورناوي پرز د کې خو شرط پکې دارې چې ګیرا او سر د اسلام او دین کې سپین شوی دا نه چې پاوسیات او له لعب او د خواهش او د نفس په تابعدارې کې تیر شوی او به فرمایل وای من رما بسهم فی سبیل الله بلغ به العدو اصواب او اخطا کان له کعتق کان له عتق رقبه چاچ د الله بلار کی یو غش وشتو دشمن طرف له یو گزارو کو نو کو دشمن لور رسید او کو نو رسید دشمن ک پیو لگی دو ک خطا شو دا سے شوا لک یو غش یو گولی وشتو سره لک یو غلام چ آزاد او چاچ آزاد کو یو غلام مومن نو داغه د هر اندام په مقابله کې الله د یو اندام بازات کی او چاچ دو قسم مال الله په لار کې لګولو دو قسمونه د مالونو دي سر زر دي سپین زر دي دارنګي نقدي دي نور یعنی سامان دي ومن انفق زوجين في سبيل الله چا چول غول دو قسما سيزونه جوړي جوړي د الله لار کې نفع ان للجنه ثمانيه ابواب اند جنت ته دروازې دي او وردن دب کې الله دې چې د کمی دروازې نه د خوخه د کمی دروازې نه د خوخوي د دې وجنا د غلام آزادول ډیر لوی اجر او ثواب دی. حدیث کراغلی دا حدیث هم دې کې امام ابو داود حدیث ابن کثیر ذکر کړي تابعی وای مونږه واسلۃ ابن الاسقع رضی الله تعالی عنہ ترالو دا صحابیو مشهور مونږ له یو حدیث را ل بیان کا خو چې پکې زیادت او نقصان ني نو ډیر اوسه شو صحابی ځکه د ایشان خو موجوده خلکو غونته نو چې دین کې یا کمی او زیاتې کول او وی تاسو کې یو سړی قرآن لولي قرأت لولي او داغه قرآن شریف په کور کې رازوند وی کمی او زیاتې کوي نو یې پوښو چې صحابي غوسه شو موږ ورته زموږ دا مقصد نو داسې یو حدیث را ل بیان کا چې تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اوریدلې د صحابی ورته وی مو نبی علیہ السلام ترالو دی او کس بارکی قدو جبا یعنی النار بالقتل چې اغزان د پار اور د جهنم واجب کړو دا سکار کړو ناجیز قتل کړو د جهنم اور ورته واجب شرو نو موږ وی د الله حبیب ته حضور لوی ګنا کړی د جهنم اور ورته واجب شوی نسو کو وی غلام تن آزاد کړی داغه د هر اندام په مقابله کې رب العالمین د دنه وسو کی یو اندام بازات یو جنا بعض اوقاتو کې سړی کې خیر خیرات د چانه کوي نو قران او سنت نه پختنه پکار لکه د نبی رسول اسلام په زمانه کې د باه صحابه والدین وفات شو نو تپوس به وکړو چې زمونږ مور وفات شي سو کو د الله حبیب وي کو یو کنه یعنی داس یو نیکیو که چې هغه صدقه جاریه وي زمون خلق اول خیرات کوي نه او کاغه خیرات وي نو یقینا چې هغه ته خیرات نه وي اغه خیرات وی غریب در سره خوا کی مړکیږي او تا یو مالدار راغخته او بل مال سوی وای دا فلانی پس خیرات ته و خیرات سی سلویختی وی کال وی اغه نن د لوګي مړکیږي او دی وای زما سلویختی لا نه پورا اغه نن بیمار پروت ته دی وای نه لا برسی نظر اغله ناغه خیرات هم ک بیاوی نو یو خو سلویختی وی رسم او رواج چې خیرات سپې ملاو نشو او بیا اغه سی مالدار راغواړي غریب سره سکے غریب داغی نشڑی دا غریب پا کسی قدر عزت نی نو نبی علیہ السلام ورطوی تاسو غلام تن آزاد کئی غلام آزاد کئی دا غلام دا آزادولو دم رلوی اجر و ثواب دے حدیث کی راغلی و مسند احمد حدیث دے یو بانڈچی نبی علیہ السلام تراغلی و زمیدہ ویدا اللہ حبیب علمنی عملا ما تیو دا سے عملو خوایا چی جنت تا پی وردن نشم او د صحابه عجیب شان نګور سوق چراغله نن باز خلک کولما او ترانیږي چې دنیوي فکر را په مخه کړي او د صحابه بل سشینو سیوا د دینه چې بس جنت ته وسنګ دن نکی نو د الله حبیب ورته وی ویتا خو یو عجیب سوال پیش کو ته غلام آزاد کا عاتق النسما وفکر رقبه غلام ذات کا او فک الرقبه وینم گوید الله حبیب دا دواړه یو شینی وینا عتق النسمه دیتوی چې یواد غلام ذات کی او فک الرقبه دیتوی چې پازادولو کی چا سره مدد وکړي لکه سو کسان راجم اشول دیو غلام لزر روپی قیمت ته یو زر بزور کم زر بزور کم نو دیتم وی فک الرقبه دام دو غلام ازادول شو او نور حدیث دی دے کی راجم کلی دی دارنگی راغلی و حدیث کی نبی علیہ السلام دتا ہوئی چت دا سے اوکا لکا پخواد مشران و بدا نیکی کولے وی لنگا غواچی وی کنا لنگا می خدا لنگا او خدا نو دا شودو دا پاریو غریب لورکا پخوادم دی آداش مطابق باز نیکان و خلقو با غریبانان و سردہ سکول او چی شودو بے کل بس کل بیا بے مالک لرو شرد دا اللہ حبیب ورتوی که جنت لداخلی دل غواری نو یو لنگا ساروی اغا غریبانانو تاور که چیز ردی شوده استعمال ہوئی او چکلی شوده بس کل بیر رو شده او دارنگی احسانو که دخپل اخپلوانو سره او کدا طاقت دینیو نو یو اوگه مور کا او کدا دینی یو تگی لوگور کا حکم دنیکو کا او نارواو نخلق منی کا نو کدا طاقت دینی دا خکول شکنه دا جب دی بنده که مگر د خیر نیمه بنده که نور دی سوس نشتا جنت لدن نکی دل غواره یه رسوک مڑوله نشی غلام ازادوله نشی نو بس دا جب دی بنده که مگر د خیر نیمه بنده دا اغا بانده چی تا پوست کرو او حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اغتا جواب ورکو اللہ وی فک و رقبا ازادول دا غلام چه دا غصد دا غلامین ازاد کی فک و رقبا ازادل دا غلام دی او اطعامن یا طعام ورکول دی فی یوم پاغورس کی زی مسغبا چه خاون دا دلوگی وی سخت دلوگی رز دا یتیمن یتیم تے ورک زا مقربا چه خاون دا خپل ولی دی یتیمم دے اوستا پر اشتداری کم دے او دلوگی پا حالت کی دے دا تکلیف پا حالت کی دے ناغت اطعام ورکول دیر لوی شیر او اطعام فی یوم یا اطعام ورکول فی یوم پداسی ورس کی زی مسغبا چه خاوند دلوگی وی دا سغبن پا مانا دا جوع دلوگی را دی یتیمن یتیم تا دا سی یتیم زا مقربا چه خاوند خپل ولی وی یتیمم دے استاخ پلم دے او حدیث پاک کی راغلیو نبی علیہ السلام فرمائے دیو وَيَسْوَدَقَتْ وَعَلَى الْمِسْكِينِ سَوَدَقَ وَعَلَى ذِرْ رَحِمِ اِسْنَتَانِ سَوَدَقَتٌ وَسُوِلَّ امام ترمیزی و نسائی دا حدیث ذکر کرے سلمان ابن عامر وی رضی اللہ عنہ وی ماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چی فرمائے لی خیرات پیو غریب بانی صدق دا او کدغا خیر خیرات تی یو خپل غریب لورکو ندوت جوڑ شو یو خیرات شو بلسل رحمی شو او مسکینن یا یو مسکین او غریب تا تو عام ورکول لی را متربا چه خاون دخاروی را متربا غیتا وی چه نی کورشتا نی اهل و عیال شتا نی سوک سنبالو لوالشتا بغیر دخارو دا پریوتو نداغ کٹ بستر دشتا او مسکینن را متربا یا مسکین چه خاون دخارو دے پخارو کلیت پیت پروت تے او سوک داغ دا پختنی او دا تپوس نشتا یا زامت ربا دا مانوا دا خپل وطن نلره دے غریب و مسافر دے او مسکینن زامت ربا یا مسکین چه خاون دخارو دے یعنی خپل وطن نلره دے نو داغ دا خارو دا زمکی نبل دا استوگنی زی نشتا قدی گر دا کارون ذکر کل ور سره رستوی ثم کان من الذين امنوا سرد دی کارون نه داغ کسانو نه کی غی مومنان دی دا هر نیک عمل د قبل دو د پار ایمان شرط ته کچری عقیده دی ایمان نوی او په یقین او عقیده کې بگڑاو دے نو هیڅ کسم عمل دربار خداوندی کی قبلی گنا لکه دی یک امام قرطبی د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دا روایت ذکر کړي دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ذکر کرے ام المومنین فرمائیلو اید اللہ رسولا ان ابن جدعان وی ابن جدعان یو سڑیو او کان فی الجاہلیت یسیل الرحم د جاهلیت په زمانہ کې صله رحمی بساتلا او طعام به غریبانانو لورکول او غلامان به آزادول دارنګ خلق به په وخان او سرول نو آیا داسی زونه باغله فائدہ ورکی دا الله حبیب ویلا اغله فائدہ نه ورکی هغه کې ایمان نو نو کې یو سړی کې ایمان ني او هغه زرګونه غلامان آزاد زرګونه خیراتونه وکي ناغت اس قسمه فائدہ نه ورکی هغه ته اس قسمه فائدہ نه ورکی فرمائی سم مکانا او بیاوی دے من اللذین دا کسان نا آمنو چی ایمان روڑے وتواسو بالصبر وتواسو بالمرحمہ دیکھ در لدا مسئلہ خی کہ یو سڑے زانتے انفرادی سمر اعمال کئی خود دیکھ لاسے دے ترغی نشی چی دا بل مسلمان دے اصلاح غم ورسرنی چی دا ما غنتے نیک عمل والا دا بل دیم جوڑ شی دا بل دیم مزگزار جوڑ شی د قبر او د اخرت بارے کی فکر مندی جوړ شي وتواسو بالصبر یو بل توصیت کوي بالصبر په صبر سره چې په ایمان کلک شي د الله په تابعداري کلک شي د دنیا او د دشمن او د ظالمانو په دي ظلمونو صبر وکي وتواسو بالمرحمه او یو بل توصیت کوي پر رحم کولو سره چې د الله په دي بندگانو رحم وکي او هغه رحم سره یو سره بي دي نه کړي دین طرف ته راو بلا دارنگ یو سڑے پا دنیای مسائب ہو کرے نو داغ پا حال بان رحمو کا او داغ سر پا آغی کی مدد و نصرتو کا یو بلتا وسیعت کئی پا صبر سرا او یو بلتا وسیعت کئی پا رحم کولو سرا چی یو بل سرا در رحم معاملو کی حدیث شریف کی راغلی ابن کثیر ذکر کرے وی الراحمون یرحمهم الرحمن دا په مخلوقات چې رحم کوي نو رحمان به په دیوانه رحم کوي او یو حدیث کې راغلی رحم کوي پاغه چا چې پزمک کی رحم بو کی پتا سو غزاد چې هغه په اسمان کې دی یو حدیث کې راغلی چې رحم نه کوي الله پاغه چا چې څوک په خلکو رحم نه کوي د خلکو په حال برحم کې ایمان تقاضا دادا دا د ایمان علامه چې د مسلمان په خفقان خفشي داغ په تکلیف درمن شي او کله ک د ته په مشرق کې او مسلمان په مغرب کې ره او داغ په خفقان خفن شوي نو دا د دې علامه ده چې په زړه کې ایمان نشته ایمان یو علامه ده چې د مسلمان په درد او تکلیف به خفکه دنیا کې کمزه کې کتا سره نږدې ده مسلمان او کله ده او چې هغه پریشانای کې ده تکلیف کې ده نو پاغبانې به تاسو کې خفکه کې او نبی علیہ السلام فرمایلی چاچ زمون په کشرانو رحم انکو او زمون د مشرانو قدر ان پیجندو نو دا الله حبیب فرمایي دا زمون نه نه دا زمون نه نه وتواسو بالمرحمه یو بل توصیت کوي پر رحم کولو اولائک اصحاب المیمنه دا کسان خاوندان د خلاص والدی چې الله په پرز د قیامت من نامي په خلاص ورکی الله دې په خپل رحم او کرم او فضل سره موږ هم پدې کې وګرځي والذین هاغه کسان کفرو بی آیاتنا چې انکار کړي زموږ د آیاتونو نه یعنی د قران نه هم اصحاب المشأمه دوی دي خاوندان د غس لاس چې عمل نامه ورته پرز د قیامت په غس لاس ملاو چې الله دې پناهی راکړي علیہم نار پدوی باندې به اور د جهنم موسوده یعنی داغی دروازه برا بندی کړی شوی علیہم نار پدوی باندې اور د جهنم موسوده یعنی داغی دروازه با را جمع کړی شوی او موسوده کی دو قرتونو یو دا چې محمود او یو دا چې غیر محمود دی نو موسوده او موسوده علیہم نار موسوده پدوی باندې اور داغی دروازه با بندی کړی شوی بیا سر نګورای بسم الله الرحمن الرحيم وهدينا النجدين الله ويخود لدي من الانسان تا دولاري شداد خير لا رضا او داد شر دا قران و انبياء عليهم السلام دا غي بيان کړي شداد لاري د گمراهي دي او داد خير دي فلقت حمل عقبه نو دے ندے وردن نشوے علاقبا آغا سخت لاری تپ غر کی داغی غر دو گنڈائی دو پاس آوری دلے نرے وما دراکا او سشی پوها کو تالر مخاطبا مل عقبا چی صد عقبا فک رقبت ازادو الغلام نی او اطعام یا طعام ورکول لی فی یوم پداس ورس کی ذی مسغبا چی خاوند دلگی وی یتیمن یتیم تا زا مقربا چی خاوند خپل ولی وی دیو جن گورا شریعت د خیر خیرات د پارس وقت مکرر کړي نه بلکې د غریب حال لو گور نو کله چې هغه بیمار دی تکلیف دی نو د زکات د پارم په شریعت کې وقت نشتا هر وخت غور کولې شي حساب د خپل کال کوا د غریب حال لګور نو خیرات کوا نامو چې ولکه موقات مکرر کړي نه دارس مو رواج هغه کې د غریب د لوګي خیال نشي ساتلې فی یوم ذی مسغبا باغ اور اس کی چ خاوند لگیدا یتیمن یتیم تازہ مقربا چ خاوند خپل ولیوی او مسکینن یا مسکین تازہ متربا چ خاوند خاوروی پخارو کی پروت تے نیکورشتان اہل عیال ثم کان من الذین آمنو او بیاد دی صفتن سرا سرا دیوی دا حق کسانو نا آمنو چی مانی روڑے دے و تواسو بسوبری یو بل توسیت کئی پا صبر سرا چی پا ایمان کلک شئی دا اللہ پتا بیدارو کلک شئی دا گناہنو نا صبرو کئی و تواسو بالمرحما او یو بل توسیت کئی پا رحم کولو سرا چی دا اللہ پا مخلوق دا اللہ پا بندگانو رحم وشتم نمبر دے